الرحمن الرحيم خب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حالا بعد از مقدمه که دیروز خدمتتون عرض کردم در مورد حافظ، البته قول شخصیت حافظ بیشتر باید بررسی بشه، خب چون به هر حال در آوردن و شرح حالش و اینها رو مفصل ذکر کردن و چون به هر حال از شاعرانی بوده که خیلی مورد توجه قرار گرفته زیاد دربارش صحبت کردن و فقط همون یکی دو نکته که مهم بود درباره شخصیت حافظ خواستم خدمتتون مطالبی رو گفته باشم و یکی همون مسئله که به هر حال نباید مسائلی رو که آورده اینها رو حمله بر یعنی اشعاری که ذکر کرده کلمات و اصطلاحاتی که آورده اینها رو حمله بر حقیقت کرد. زبانش زبان اشاره است، زبان کنایه است، تمثیل استعاره است و خودشم صریحا میگه که جوشش عشق نیست در سرت، مستی عشق نیست در سرت و رو که تو مست آب انگوری و اینا معلوم میشه که خب به هر حال یا مثلا من این کلام نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی. اینی که نوشتم اینا ظاهر هست، ولی از این که میگن آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، زبان عرفان زبان اشاره است نه زبان صراحت، زبان اشارت نه زبان صراحت، زبان کنایت نه زبان صراحت. و اینه که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، اینه که هر کسی که اشاره فهم باشه بهش بشارت میدن نه هر کسی رو. و اینه که خیلی خواستن که از اشعار حافظ مستمسکی پیدا کنن برای این که یه بابی باشه برشون. یه بند خدایی وقتی به هم میگفت که من خیلی وقت بود که شراب میخوردم، فیلم میدم حافظم شراب میخوره. گفتم خب اولا که حافظ مرجع تقلید تو نیست که مثلا بگی فتواشون بوده که شراب حلاله، حالا تازه هم که میخورده خب تو چکار به تو چون مربوطه، اون میخورده. و بعدش هم خب ببینید اینه که به هر حال همونطور که عرض کردم دیروز، بالاخره هر گروهی برای خودشون یک زبان تخصصی دارن، فیزیکدان‌ها، شیمیدان‌ها، نمی‌دونم. یا مثلا شما الان در علم عروض می‌بینید که مثلا میگه که بحر مجتص متقارب مزارع، خب اینو یعنی چی؟ خب اینا مثلا فرض کنید که به جای اینکه بگه که فعولون فعولون فعولون فعول، شعرهای حماسی و رزمی بر این وزنه، بیاران چه داری ز مردی یا زور که رستم به پای خدا آمد، که دشمن به پای خدا آمد بگور برازم فعول فعول. خب اینو مثلا نمیگه اینجور، مثلا میگه فرض کن میگه بحر مزاره، بحر مجتس، بحر مسمن، یا مثنوی برازم فاعلاتون فاعلاتون فاعلات بشن وزنی چون حکایت میکند، اینو اینجوری نمیگه. مثلا فرض کن میگه بحر متقارب اخرب مکفوفه، اینا اسم گذاریست برای اینجور چیزا، برای این اوزان شعری، برای بحور شعری. اینه که هر طایفه از یک اصطلاحات خاصی استفاده میکنه و عرف هم از این اصطلاحات استفاده کردن، همین مثلا شراب و گل و مل و امثال این ها، اینه که اینها نباید حمله بر حقیقت کرد. و مخصوصا با توجه به تصریحاتی هم که خودش داره که میگه هرچه کردم همه از دولت و قرآن کردم، بالاخره کسی که بله یا حافظ اگر بله در راه شهنه نجف بدرقی راه حافظ اگر قدم زنی در راه خاندان به صدق، به صدق در راه اهل بیت حرکت کنی، همت بله راحت شود همت شهنه نجف، بدرقی راحت شود همت شهنه نجف. این عنایت ها رو از شهنه نجف دریافت میکرده آدمی که بخواد لاوبالی باشه، که این حرفا نیست که این اصال باید دقت کرد. مثلا درباره جبر گفته، درباره معما بودن هستی گفته و اینها همه رو عرض کردن، در اون فشارهایی که از ناحیه فراق داشته اینجوری بوده و الا خب به هر حال خیلی جاها خودشم عذرخواهی میکنه که خداوند مصلحت ما رو دید که اینجوری قرار بده ما رو، مصلحت وقت ندانست که ما رو از این فراغ در بیاره. یعنی خودش میدونه که این مصلحت اگرم در فراغ مونده، وقتی که دوباره به سر عقل میاد از اون حالت مستی های عرفانش میاد بیرون، خودش صریحا میگه که مصلحت وقت ندید و الله خوب باز میکردین گره از کار ما رو. حالا امروز به امید خدا از همین غزل اولش وارد میشیم و بسم الله الرحمن الرحیم، بازم با عنایاتی که همتی که از دم خود خواجه لسان الغیب، حضرت لسان الغیب می طلبیم، انشاءالله زبان مورم باز کنه، گویا کنه به اونچه که خودش در نظر داشته، خودش در نیت داشته و این اشعار رو سروده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این هم از همون اشعاری است که این مقداری جنجال درست کرده، که اون مصرع اول از یزیده که گفت که انا المسموم ما اندی بتریاق ولا راقی ادر کأسا و ناول ها الا یا ایها الساقی، میگن از یزیده. چرا ایشون آمده این شعر رو در اشعار خودش به کار برده، این رو هم صحبتی کردن. البته میگن این شعر آقای دکتر انجوی چندین شاعر رو آورده که اون هم همین شعر رو دارن، همین ادر کرد، یعنی تنها مال یزید نیست، شعرهای دیگه هم بودن که همین شعر رو داشتن و بعد از اسلام و قبل از اسلام هم. لبید همون شاعری که البته لبید هم جاهلیت رو درک کرد هم اسلام رو درک کرد، همون کسی است که اون شعر رو گفت که الا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، که حضرت رسول اکرم فرمودند که احسن قول یا احسن شعر قالت هل عرب قول لبید، فرمودند بهترین نیکوترین شعری که عرب سرود همینه که الا کل شیء ما خل الله باطل، آگاه باشید که هر چیزی به جز خداوند باطل است، و کل نعیمن لا محالت زائل، و هر نعمتی ناچار یه روز از دست میره. اینا در همون زمان جاهلیت این شعر گفته بود که حضرتم تصدیق فرمودن. این شعر که حالا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، اینو انگار اول بار اون گفته و یزید از لبید آمده استفاده کرده این شعر رو، ولذا اینه که حالا بخوام بگیم این مال یزید بوده و حافظ واقعا با توجه به اینکه این از یزیده آورده استفاده کرده، خب نه اینطوری نیست. ولی یک حرفی هم که خود مولانا میگه در فیه ما فیه، میگه که بله، میگه هرچه از مقالات مردم مقبول نظر ما آمد به ما تعلق گرفت. میگه اگر کسی چیزی بگه، حرفی بزنه که ما مورد قبولمون قرار بگیره و اون حرف رو نقل کنیم، اصلا یعنی ما گفتیم اون حرف رو. لذا خب حالا بر فرض که این شعر مال یزید باشه و حافظ آمده، همین که خب مورد، چون بالاخره اینها انسان‌های معمولی که نیستن، که اینا انسان الهی وقتی که چیز رو میگه یه تمثیلی هم میاره خود مولانا، میام یادم از فیه ما فیه زارن این مسئله رو میاره، اونجا میگه که میگه الان همین حرفی که چی گفت اون فرعون گفت که انا ربکم الاعلا، همین انا ربکم الاعلا این رو فرعون گفت، خداوند عذابش میگفت، فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، خداوند عذاب آخرت و دنیا رو نصیبش کرد. عذاب آخرت آتش، عذاب دنیا آبه، این تو آب افتادن دیگه غرق شدن. اون وقت فرعون این رو گفت، خداوند مؤاخذش کرد. اما خداوند که این رو میگه، خداوند میگه دیگه انا ربکم الاعلا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، فهمش قرآن. الان ما اگر همین حرف رو بگیم، از قول قرآن بگیم، اگر ما از قول فرعون بگیم این گناهه، از قول قرآن بگیم ثواب هم هست برای ما و ما نمیتونیم بدون وضو دست بزنیم. اگر کسی همین انا ربکم الاعلا رو اگر همین رو به نیت قرآن بنویسه دست بی وضو بهش بزنه حرامه، جایز نیست. اما اگر به نیت این که این حرف حرف فرعون بوده اینو بنویسه، نه اشکالی نداره، اهانت هم بکنه به این جمله اشکالی نداره. اینه که یک حرف هرچند که حرف پستی باشه، حرفی باشه از یک آدم پست، اما همین که یک انسان بزرگی مخصوصا یک انسان الهی این حرف رو بزنه، این دیگه مال اون آدم پست حساب نمیشه. این در واقع یک شأنی پیدا میکنه، یک عظمتی پیدا میکنه. و حالا هم بر فرض که این شعر مال یزید بوده، الان که حافظ داره این شعر رو میگه، این شعر یک عظمتی پیدا کرده و یک شأنی پیدا کرده. به هر حال اینه که خلاصه حالا و باز خود مولانا یک شعری داره میگه: هر که گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. میگه هر که گیرد علتی علت شود، یعنی هر کسی که عیبی، علت یعنی عیب، عیبی نقصی مرضی بگیره، این میشه عیب، این میشه نقص، این میشه مرض. اما یک کامل اگر کفر را به خودش بگیره، همین کفر در جان انسان کامل میشه ایمان. هرچند که همین کفر را اگر یک آدم معمولی بیاد بگیره، این کافر میشه. اما اگر یک انسان کامل، یک انسان الهی کامل همین کفر را بگیره به درون خودش منتقل کنه، همین کفر میشه ایمان. هر که گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. ملت یعنی دین. اگر کفر رو به خودش بگیره، همون کفر میشه ملت، همون کفر میشه دین. و خلاصه اینه که بله، این توجیهاتی است که بالاخره درباره این شعری که جناب حافظ فرموده گفتن که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. حالا این از این. و اما در مورد خود معناش که میگه الا، آگاه باش ای ساقی، ادر یعنی دور بده، کأسن کاسه را و ناول ها و بده به ما، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این ساقی که در اینجا میگه، همون استادش رو میگه، شیخش رو میگه، که میگه کاسه رو یعنی شراب رو دور بده و دوباره این رو به ما برسون. البته ساقی در مرتبه اول خداست و حالا شراب، حالا اون شراب رو یک وقتی یه شعر پیش بیاد که تناسب داشته باشه عرض میکنه خدمتتون. تجلیات واحدی و احدی رو در اصطلاح عرفان بهش میگن شراب. حالا جوره مختلف مثلا میارن، می میگن، شراب میگن، باده میگن، یا مثلا جام، پیاله، کاسه، قدح، کشتی، کشتی باده بیاور. اینا مراتب مختلف تجلیس که حالا اینا صحبتش انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. ساقی در مرتبه اول خداوند فرمود که سقاهم ربهم شرابا طهورا، که خداوند خودش رو اینجا به عنوان ساقی معرفی میکنن. آیه سوره هل اتی که سقاهم، ساقیگری کرد خداوند، یعنی چشاند. خود ساقی هم معنی چشاننده، کسی که آب میده به کسی یا شراب میده به کسی، یه جور ساقی، سقا، سقا هم از همین ماده است. و لذا اصل اولا و به ذات ساقی خداست. بوتها در مرتبه بعد انسانهایی هستند که خداوند تجلیاتش رو از راه اونها به جانهای ناقص میرسونه و اونها رو کاملشون میکنه، تکمیلشون میکنه، که خب به هر حال معروفن به پیران طریقت، مشایخ طریقت و امثال اینها، که انگار وجود اینها یک آینه است که تجلی رو ضعیفش میکنه. چون تجلی مستقیما بخواد از خداوند بر یک جان ناقص وارد بشه، اون رو که خود مولانا هم میگه که در همون بحثی که میگه بله، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، که میگه بین مهدی و بین ما 700 مرتبه 700 پرده است. از جز پرده 700 مرتبه انسان، یعنی انسان هایی که اینها مثلا شما فرض کن اگر که درجه وجودی حضرت مهدی علیه السلام رو 100 بگیریم، یه نفر هست که مادون ایشون مثلا 99 درجه وجودی داره، یکی 98، یکی 97، اونجا تا یک. حالا چون که 700، چون 700 بگیرید، مادونش 699 698. اون وقت هر انسانی که این استعداد برای سلوک داشته باشه، این با تناسب به این با توجه به ظرفیت وجودیش با یکی از این 700 مرتبه اتصال پیدا میکنه. مثلا یکی از ظرف وجودیش 10 این با اون شخصی که با اون ولیی که از 10 درجه وجودی برخورداره با او تماس میگیره و اون تجلیات مهدوی رو از وجود این میگیره، یعنی 690 مرتبه ضعیف میشه تا به جان این برسه. یه مثالی هم میزنم اونجا، میگه اگر شما سبزی رو مستقیم روی آتش بگیری میسوزه، یا گوشت رو مستقیما روی آتش بگیری خب میسوزه. شما به حجاب قرار میدی، یعنی روی توی دیگ میندازی آب میکنی توش رو، بعد این سه تا حجاب هست، یکی حجاب هوا یعنی فاصله که بین آتش و اون دیگ هست، اینجا آتش تا به اون دیگ برسه ضعیف میشه، یکی هم خود حجاب دیگه، یکی هم حجاب آبه. از سه تا حجاب آتش میرسه به این گوشت و این رو پخته میکنه میپزه. و میگه انسان ها اینجوری هستن، من نمیزن تجلیات امام رو، بله پرده هاشم تا امام، امام که مثلا 700 درجه وجودی وجود داره، این اگر بخواد مستقیم برای یک نفر که بله اون کسی که 699 اون مستقیم از مهدی تجلیات رو میگیره، اما کسی که در 698 اون باید واسطه باشه حتما، اونی که 10 درجه وجود داره اون حتما باید 690 درجه واسطه باشه، یعنی ایشون تجلیاتش رو به شخص بعدی میفرسته، بعدی به بعدی، همینجور تا میاد ضعیف میشه 10 درجه از اون وارد وجود این آدم میشه. اینه که به هر حال هر کسی نمیتونه مستقیم تجلیات رو بگیره از خداوند و میسوزه، این که باید ضعیف بشه. و این هم همینه، ساقی در واقع در مرتبه بعد از خدا اولیایی هستن که خداوند از طریق اینها تجلیاتش رو بر جانهای ناقص ولی مستعد، البته مستعد سلوک، مستعد سیر قلبی، سیر انفسی وارد میکنه، اینها رو کم کم کم کم همینجوری هی میاردشون بالا تا خلاصه برسوندشون به اصل مطلب، اینها رو تحویل امام بده، به مرحله استبصار برسون، اینها رو مستبصر بشن، چشمشون به امام بیفته، نه امام بیرونی، یعنی به اون نور امام که در باطن همه ما هست و انسان ببینه در قلبش که نور مهدی از شرق قلب او طلوع کرد. اینجا دیگه کار ولی تمام میشه، اینجا دستشو میده به دست امام دیگه، این همینجوری او که میرفت مرا هم به دل دریا برد، رودخانه با عظمت امام که داره میره به طرف دریا. اینه که ساقی منظور اینه، منظور چنین کسانی هستن. اگر میگه مغ، اگر میگه مثلا پیر مغان، حالا همینجا میگه، نه منظور همینه، همین اولیایی هستن که اینا واسطه در فیضن و خداوند فیضش رو، امام فیضش رو از طریق اینها وارد جان فیض رحیمی رو، فیض رحیمی با رحمانی فرق میکنه، فیض رحمانی همون فیضی است که خداوند به همه انسان ها میده، همه همین نان و آب و نمیدونم پوشاک و خانه و پول و همین چیزهای که برای رشد جسمانی مناسب هست، اینا رزق رحمانی، اینا خیلی رزق رحیمی، رزق رحیمی خیلی رزق به هر حال چیزی است که هر کسی تابش رو نداره و افراد بسیار کمی هستن که تاب فیوزات رحیم از اسم الرحیم نازل میشه. ساقی اینا هستن، این کسانی هستن که اینا در واقع از اسم الرحیم بر جانشون میخوره، اینا منعکس میکنن به جان سالک و اون رو هی در تحت همین توجهات اسم رحیم این رو هی رشدش میدن میانش بار. ساقی چنین کسانی هستن، چون به طور کلی قوس رجوع در تحت اسم رحیم انجام میشه، قوس نزول در تحت اسم رحمانه، یعنی خداوند با اسم الرحمن عالم رو خلق میکنه، با اسم الرحیم بر میگردانه به سوی خودش. و اینکه بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اللهی که رحمان است رحیم است، یعنی اللهی که عالم را بله تنزل میده از خودش، با اسم الرحمن و الرحیم است دوباره رجوع میده به سوی خودش، خدای بله نازل کننده رجوع دهنده، انگار معنی بسم الله اینجور میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. البته حالا چند اون بحث های تفسیر اونجا یه وقت عرض کردم خدمتون که این رحمان الرحیمی که در بسم الله هست با رحمان الرحیمی که در سوره آیه دوم هست الحمدلله الرحمن الحمدلله رب العالمین الرحمن، این یک فرق، اون رحمان رحیم ایجادیه، این رحمان رحیم ربوبیه. بله، خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به اسم اللهی که نازل کننده است و رجوع دهنده است، اینجوری معنی میشه. حالا به هر حال ساقی چنین کسانی هستند که فیض رحیمی رو از خداوند میگیرن، از امام میگیرن و به مقدار بر جان سالک وارد میکنن که اینو رجوعش بدن، رجوع بدن به سوی خداوند. خطاب میکنه با ساقی، یعنی با همون شیخ خودش، با همون پیر خودش، که ای پیر من، ای شیخ من، دور بده کاسه را و برسان به ما. چرا؟ برای چی؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی عشق در درجه اول آسان آمد، خیال کردیم که راحته، راحت میتونیم ما همجور بگیریم و بریم تا برسیم به آخر، اما وقتی که وارد شدیم دیدیم که نه، اون خبران نیست. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط گفتم که این طوفان که یک طوفان به صد گوهر نمی ارزد. میگه اول به بوی سود، به بوی این که برم توی دریا و از درها و مرواریدهای اونجا جمع واری کنم از دریا، خب خوب بود، گفتم بله جمع میکنم میارم اینها رو میفروشم ثروتمند میشم. ولی وقتی که رفتم یک طوفان به من زد، دوچار یک طوفان که شدم، دیدم نه بابا، صد که یک طوفان به صد گوهر نمیارزد، اینقدر سخت این طوفان که ارزش نداره. آدم بیاد حتی ارزش این که انسان مقابل با یک طوفانم بکنه نداره. لذا میگه راه سلوکم اینه که خیال میکردم اش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و بنابراین اینه که چون که اینجوری شد، بله، چون خیال میکردم آسان، حالا آمدم دوچار این سختی ها شدم، دوچار این مشکلات شدم، حالا به من دوباره شراب، اون شرابی که اول به من دادی شراب بود که در من یقظه ایجاد کرد، یعنی در من از خواب بیدارم کرد. همین مقدار من خواب بودم، خواب می دیدم که در چه باغهای زندگی می کردن، در چه دون، همین مردم خوابن دیگه، بالاخره پول دارن، مقام دارن، نمی دونم چی خیلی از این چیز، با همین خوشن، نمیدانن که قلبشون یه قلب فقیره، یه قلب مریضه، یه قلب سیاهه، قلب ظلمه، اینو نمیدونن واقعا. این بعد از خواب بیدار بشه که ببینه حقیقت وجودیش، حقیقت وجودی بسیار ظلمانی. و بله، اینه که بعضی ها رو که خداوند لایق میدونه از همون شراب بهشون میده، این از همون تجلیات رحیمی، این یه مرتبه از خواب بیدار میشه، از خواب که بیدار شد متوجه میشه ها در یک تاریکی قرار گرفته، در یک ظلمت قرار گرفته. و خلاصه منتها چیکار کنه، حالا چیکار کنه، الان که از خواب بیدار شده و اینجوری وضع رو اینجوری داره میبینه، حالا چیکار کنه؟ حافظم اینجوریه، اون عنایت اولی شده بهش که این رو بیدارش کرده از خواب، اون عنایت اولی مثل یه شوک میمونه که وارد میشه بر جان سالک، یه مرتبه میپره از خواب. وقتی پرید به دوربرش نگاه میکنه، میبینه بله هیچی نداره، فقیره، در ظلمته، بار گناهان رو میبینه، بار غفلت ها رو میبینه. اگه من بخوام تازه بشینم توبه کنم، یکی یکی اینها رو پاک کنم از وجودم، نمیشه اصلا. ده برابر این عمری هم که دارم عمر داشته باشم، اینه که سالک که غم میگیره، یک درد شدید فرا میگیره که بس چیکار کنم، من به کجا برم؟ اینه دوباره باز خازانه اومده پیش همون کسی که اون شراب اول رو به او چشاند، اون تجلی رحیمی رو بر او وارد کرد و عاجزانه ازش میخواد که دوباره یک شرابی بده جهت تکمیل ما، که اون شراب اولی که به من دادی اون شراب همین بود که منو از خواب بیدار کرد، ولی خب از خواب بیدار شدم دردم صد برابر شد و چیزهایی رو فهمیدم که نمیدونستم، غافل بودم. این شراب دوم، در واقع یه شراب تکمیلیه که میگه من از این نقصی که من الان، از این ظلمت خارجم کن به نور برسان، از این نقص منو خارج کن به کمال برسان. لذا دوباره تقاضای این شراب رو میکنه که بله، انگار با شراب درد درش ایجاد شده و با شراب هم میخواد درمان کنه اون دردش رو. بل اون شعر هست میگه مجنون میگفته تداوی تو من لیلا به لیلا، که من از لیلا به خود لیلا مداوا میکنم خودم، یعنی لیلا خودش باعث شد که درد در من ایجاد بشه دیگه. من از اون وقتی که لیلا رو دیدم و عاشق او شدم این درد در من افتاد، الانم درمان من همون لیلاست که دوباره به او برسم و او رو ببینم. بله میگه تداوی تو من لیلا به لیلا من الهوا کما یتداوا شارب الخمر بالخمری، میگه چنان که شارب الخمر با خود خمر خودش رو مداوا میکنه، یعنی کسی که شراب خورده و شراب خورده و الان به هر حال خب فرض کنید که یه آثاری داره در پی دیگه، میگه اگه بخوام آثار بد رو از بر دوباره بزرد مثل همون شراب بود، دردش از شراب درمانش هم از شرابه، دردش از لیلاس درمانش هم از لیلاس. و اینجا هم همینو میگه که میگه اون شراب بود که در مرتبه اول من از خواب بیدار کرد، الانم درمان من همون شرابه، منتها یعنی تجلیات بیشتری بفرست برام که این ظلمت ها رو از بین ببره، نور در من ایجاد کنه، کمال در من ایجاد کنه. جزا میگه ای ساقی بله دور بده کاسه را و به من برسان، چرا که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب این از این بیت. در بیت بعد میگه به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان طره بکشاید، ببینید این همون بحث وحدت در کثرت که یک حقیقت واحد، یک حقیقت واحد در عالم هست که موجودات عالم، کثرات عالم ظهورات او هستند و همونی که ازش تعبیر میکنن مثلا در فلسفه در صادر نخستین نمیدونم روح اعظم، اینها یک وجود از خداوند صادر شد تحت امر کن باش، یک وجود صادر شد که این وجود در این حال که واحده ولی تمامی موجودات عالم ظهورات این هستند. این وجود واحد داره مراتبه، مرتبه اولش مثلا عقل اوله، عقل دومه، همینجوری میاد عوالم مختلف تا میاد میرسه به عالم طبیعت، انسان، حیوان، جماد. و حالا در قرآن تحت عنوان نور این حقیقت واحد رو بیان میکنه که الله نور السماوات والارض، یعنی یک نور واحد از خداوند صادر شد که همین نور واحد همه سماوات و ارضه، یا ملکوت السماوات والارض، یک ملکوت واحده که همه سماوات و ارض از همین ملکوت واحد صادر شدن. لذا در فلسفه میگن وحدت وجود، در عرفان میگن وحدت، در قرآن مثلا فهمید وحدت نور، وحدت ملکوت، یا قیب السماوات والارض. اینه که به هر حال الله نور سماوات و ارضه، یعنی اون نوری که باطن سماوات و ارضه، حقیقت اون نور اللهه. بنابراین یعنی این که انگار الله باطن همه موجودات عالمه. خب منتها چیزی که هست الان ما خب چرا الله رو نمیبینیم، چرا اون حقیقت واحدی رو که در باطن همه موجودات رسوخ کرده و سرایت کرده و در همه دو چرا ما نمیبینیم اون رو؟ به خاطر اینکه همین مظاهر کثرات حجاب شدن برای ما. ما هر چی نگاه میکنیم دور برمون، خب کوه میبینیم، دریا میبینیم، ستاره، درخت، آب، این چیزا رو میبینیم و میگیم درخت غیر از آبه، آب غیر از آهنه، ستاره غیر از مثلا فرض کنیم که سنگه، نمیدونم همینجور چیزا، همه رو غیر میبینیم و خیال میکنیم که در عالم کثرات وجود دارن، هیچ امر واحدی در این عالم وجود نداره. اما برای بعضی ها که اون یقظه در موردشون اتفاق افتاده، اونا چشم باطن بینشون باز میشه و لزوم میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. یعنی وقتی اینا به کثرات نگاه میکنن، وقتی که به درخت نگاه میکنه، اون وجودی واحدی را که در بطن درخت اون رو میبینه که حقیقت اون وجودم اللهه. اون حقیقت واحدی که در بطن دریا، صحرا، کوه، دشت، اینا همه رو میبینه اون رو. یعنی الله رو در باطن همه موجودات عالم مشاهده میکنه. این مرتبه دومه. در مرتبه اول انسان فقط کسرات رو میبینه، در مرتبه دوم در باطن کسرات اون حقیقت واحد رو میبینه. این زمانی است که سالک تازه از خواب بیدار میشه، انسان تازه از خواب بیدار میشه و متوجه این مسئله میشه، متوجه اون امر واحد میشه که خدا در باطن همه موجودات عالم حضور داره. لذا میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. اما چیزی که هست همینجاست که سالک رو در یک غم شدید قرار میده، غم فراق در اینجاست که میدونه در باطن همین درخت خدا حضور داره، در مثلا باطن همین منبر خدا حضور داره، ولی نمیتونه ببینه. هرچی که توجه میکنه در مرتبه اول همین منبر بودن به نظرش میاد، همین درخت بودن به نظرش میاد. اما یه چیزی که هست یه بوی، هرچند نمیبینه اما بی بهره هم نیست، یه بوی از اون باطن میاد و مشام او را می نوازه. انگار یک بوی فرض کنید که مثلا از روی خدا حرکت میکنه میاد، از زیر این کسرات، از باطن کسرات حرکت میکنه میاد به ظاهر، و انسانی رو که از خواب بیدار شده همین بو، اون اشعاری که دیروز خوندم که میگه سبا این بو رو برای ما میاره و دل ما رو به این بو در کار آورد. سالک همه حرکتش در اول راه با بو هست، یعنی همین تجلیات ضعیفی که از باطن به ظاهر میاد و همین نگاه میداره انسان رو در راه، همین بو نگاه میداره. اشعار زیادی داره، دوزم چند تا شخوندم براتون که همش مرتب میگه از سبا بفرست همراه گلدستهی، باشد که ما بوی از گلستان شما را بشنویم. این سبا چی؟ لذا این که میگه بو، به بوی نافعی کاخر سبا، به بوی نافعی. حالا یه تشبیه هم کردین جن کاخر سبا زن تره زلف. این اولا قدیما که مثلا خانمم خواستم برن مجلسی عروسی، اینا میگرفتن مشک رو، مشک رو توی موها میذاشتن میبستن موها رو، انگار این مشک توی موها بود. و بعد که میخواستن برن مثلا چند ساعتی بود، بعد که میخواستن برن مجلس، خواستن برن عروسی، این موها رو باز میکردن، اون مشک رو در میوردن، ولی بو بود دیگه توی موها و اون موها اون بوی خوش رو گرفته بود به خودش. الان میگه اینجوریه، در باطن این کسرات رو به زلف تشبیه میکنه، نه اینکه زلف کثیره، تارهای مو زیاد هستن، اون حقیقت واحد رو به اون مشک تشبیه میکنه. نافه یعنی همون ناف، نه اینکه مشک رو از ناف آهو به دست میوردن، لذا به مشک نافه هم میگن. وقت میگه این کسرات رو به این زلف تشبیه میکنه و میگه اون حقیقت واحد رو به همون مشک تشبیه میکنه که در درون این زلفا گذاشتن و زلفا رو پیچیدن روش. منطقه میگه که گاهی وقتا یه بادی که میاد اون بو رو از اون درون، از اون باطن موها میزنه بیرون. درست من هرچی نگاه میکنم به این زلفا سیاهیه، کسرته، چون عالم آفرینش کسرات سیاه هن دیگه، چون فقیرن و الفقر و سواد الوجه فدارین، فقر سیاه روی، فقر نداریه دیگه، نیست. وقتی که نور نیست سیاهیه. موجودات هم ذاتن نور نیستن، پس ذاتن سیاهن. اگر ما نور هستیم، اگر ما وجود داریم، از خدامونه. و لذا یک عبارتی دارن فلاسفه که میگن المعلولو من حیث علتهی فهو ایس و من ذاتهی فهو لیس، که ماهیت از جهت انتصاب به علت شما نگاه کنی ایسه، یعنی وجوده، اما از جهت خودش نگاه کنی عدم، هیچ، ظلمت. اینه که موجودات عالم کسرات اینها ظلمت هستن، سیاهی هست. درست مثل مو، ظلف هم متکسره، هم بلنده و هم سیاهه. عالم کسرات هم خیلی عالم دورودرازیه و متکسر هم هستن موجودات، سیاه هم هستن، چون ذاتن هیچ هم، ذاتن وجودی ندارن، نوری ندارن از خودشون. اینه که موجودات عالم رو به زلف تشبیه کردن. اون حقیقت واحد رو که در باطن همه اینها دویده، اون رو به مشک تشبیه میکنن، منتها مشکی که در درون این موها پیچیدن، در درون این موها گذاشتن که این بوش بزنه بیرون و موها خوشبو بشه. آدم این معمولی این بو رو نمیشنون، دماغشون بنده، نمیشنون، از کار افتاده، شامشون تعطیله. اما کسی که یقظه بهش دست میده این بو رو احساس میکنه. البته حالا علت این که آدم های معمولی این بو رو احساس نمیکنن، حالا نه به خاطر این که شامشون از کار افتاده، به خاطر این که باد نمیوزه این بو رو به مشامین ها نمیاره. اما انسانی که از یقظه بهش دست داده بیدار شده، عنایت الهی گاهی وقتا یه بادی را، یه نسیمی را از بله میفرسته که این بو از اون باطن به ظاهر بیاد و به مشام ما بخوره. این که حضرت رسول فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در ایام روزگار شما یه نفحاتی هست، یه بوهایی به مشام شما میرسه، یه نسیمهایی به شما میرسه، آگاه باشید که خودتون رو در معرض قرار بدید، خودتون رو یه وقت جدا نکنید. این کلام مال آدمی معمولی نیست. آدمی معمولی احساس نمی‌کنه، اصلا چنین بادی رو خدا نمی‌فرسته براشون، چون این باد، این نسیم از عنایات رحیمیه و عنایات رحیمی اینا شامل حال آدمی معمولی که همش سرشون در دنیاست نمیشه. اینا برای بعضی از آدمایی که مقداری از خواب بیدار شدن، متوجه شدن، این نسیم میاد به جانشون میخوره و از اون مشکی که در باطنه از روی بوی براشون میاره. لذا میگه به بوی نافعی کاخر سبا از آن طره بکشاید. این جمله همینجا تمام میشه. این مصرع با مصرع بعدی که میگه زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، این مصرع از اون مصرع جداست. میگه به بوی نافعی، اون فعلش در تقدیره، یعنی من در انتظار، مثل چنین چیزی، من در انتظار هستم آن بویی را که، آن بوی نافعی را که بالاخره آخر یعنی بالاخره سبا برای من میاره، من منتظر هستم. میگه به بوی نافعی که آخر سبا زن طوله بکشاید. خب به بوی نافعی یعنی چی؟ از کنم یه فعلی در تقدیر هست در اینجا، یعنی من در انتظار هستم، من انتظار میبرم، به امید آن بو هست، به امید آن بو هستم، به امید آن نسیم هستم، اون بویی که بالاخره سبا برای من از اون مشک میاره. ببینی من میره، من منتظر هستم. و لذا اینه که این مصرع خودش این مصرع جداست. به بوی نافعی که آخر سبا زن تر بکشاید، یعنی من در انتظار نشستم اون بویی را که بالاخره سبا بیاد و این سبا اون بو رو از باطن، همجور که میوزه از باطن این زلف ها به مشام من برسانه. بعد حالا در مصرع بعدی میگه زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. میگه همه مشکل ما با همین زلفه، که این زلف تاب در تاب و پیش در پیچ و دراز و سیاه، این حجاب شده برای ما از تاب جعد مشکینش چه خون. البته اینجا مشکین بخونیم بهتره، نه یعنی تاب، حالا هر دوش هم مشکین، هم مشکین سیاه، یعنی از پیچ و تاب این موی سیاه چه خون افتاد در دلها. مشکین بگیم یعنی مشکالود، معطر. اما خب حافظ داره شکایت میکنه که یعنی این زلف دراز پیچ در پیچ و کثیر و مشکین، یعنی سیاه، این از این چه خون افتاد در دلها. یعنی برای مردم، برای مردم عادی که خون در دلشون نمیفته، همین زلف مطلوبه. اما عارف کسی است که نه، میگه مشکل من با همینه. اتفاقا مردم راحتیشون در همین زلفه، در همین دنیاست، در همین خوشم با همین ها. عارف نه، عارف مشکلش با همینه که میگه این زلف سیاه پیچ و تابدار همین حجاب شده که من اون مشکی که در باطن هست، اون نافعی که در باطن هست، او رو نبینمش یا بوی او رو مثلا احساس نکنم. میگه در مصر اول از باد سبا تقاضا داره که ای باد سبا ببز و بوی از باطن این زلف رو برای من بیار. و در مصر دوم میگه از تاب جعد، تاب یعنی تب و تاب، منظور از تاب اینه، یعنی از این که بالاخره من در تب و تاب آورده، در بیچارگی قرار داده، در اضطراب قرار داده، از تب و تاب این جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. بله، این جعدی که خلاصه مشکین سیاهه، عرض کردم مشکینم میخونن، معروفش هم میگه مشکینش، ولی مشکینم میخونن، یعنی هم سیاه، من سیاه باشه، یعنی مشکی. از تاب، یعنی از اون تب و تابی که این جعد مشکین برای من درست کرده، در دل من انداخته، چه خونی در، چه خونها که در دل ما افتاده. اینم از این مصره. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. بله، میگه که مرا در منزل جانان، منزل جانان، خب در واقع اون مقام کسب معرفت و قرب رو میگن، یعنی اشاره به اونه. منزل جانان اون مقامی است که انسان در اونجا کسب معرفت و قرب الله میکنه. خب کجاست اون جایی که انسان در اونجا کسب معرفت میکنه، کسب قرب میکنه؟ اینجا دنیاست. دنیا مقام جانانه، مقامی است که ما میتونیم در اینجا نسبت به جانان معرفت پیدا کنیم، نسبت به او قرب پیدا کنیم. نه اینکه میگن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه آخرت دیگه. ما در دنیا، بله چند بار اینو عرض کردم، خب این دو تا روایت رو با هم دیگه تطبیق بدید، یکی از دنیا مزرعه الاخره، یکی اینکه المعرفت و بذر المشاهده. ببینید شما دنیا مزرعه آخرته، خب در مزرعه چی میکنن؟ بذر میکنن. حالا وقتی که دنیا مزرعه آخرته، ما در این مزرعه چی بکنیم؟ میگه معرفت بذر مشاهده است. یعنی شما در این دنیا معرفت بکار، در قیامت مشاهده درو کن. این دو تا روایت با هم دیگه تطبیق بدی، همین میشه از دنیا مزرعه الاخره و المعرفت و بذر المشاهده. دنیا مزرعه است، در مزرعه باید بذر بکاری، و بذری که در مناسب اینجاست معرفته. شما در اینجا معرفت خدا رو پیدا کن، معرفت معاد پیدا کن، در قیامت مشاهده رو، مشاهده مال آخرته، مشاهده رو در اونجا درو کن. بنابراین منزل جانان همین مقامی است که انسان در اینجا معرفت پیدا میکنه و معرفت رو، بذر معرفت میپاشه تا در قیامت مشاهده درو کنه. اون وقت این منزل جانان، میگه من رو در منزل جانان چه امن عیش، من در این دنیا امنیت ندارم. یعنی هرچند که در این دنیا من دنبال این هستم که بالاخره خب خودم رو تطهیر کنم، قلبم رو پاک کنم، معرفت یاد بگیرم، یعنی من در دنیا همش حواسم به همینجور چیز هست. من تو دنیا که نمیخوام برم دنبال تجارت و زراعت و صنعت و اینا که من نیستم، دنبال نرفاک نیستم که. من در این دنیا دنبال هستم که معرفت، چون بالاخره نه که یقظه بهش دست داده، در اثر این یقظه میفهمه که دنیا جو این کارا نیست، آدم بره در اینجا کسب و کار کنه، تجارت کنه، زراعت، جو این حرفا نیست اینجا. دنیا باید در اینجا معرفت کسب کنه، چون بالاخره بعد از اینجا بریم اونجا، ما هرچون اینجا هر کاری که کنیم فایده نداره، اونجا نمیخرن از ما. ما اونجا هر علمی که کسب کنیم، هر که نمیخرن از ما اونجا که. بنابراین اینه که میگه من فهمیدم، یعنی انسان در اثر اون یقظه‌ای که بهش دست میده، این میفهمه که دنیا جای کار دیگه است، جای کار دیگه کرد، بعد معرفت کسب کرد. این که اینجا میشه منزل جانان. خب منتها میگه چه جای امن؟ میگه امنیت ندارم. چرا امنیت ندارم؟ چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. جرس کنایه است، کنایه است از خطابات الهی که با قهر همراهه. میگن جرس، آه جرس این چیز صدا میده دیگه، شاید مثلا گویاخته صدای گوشخراش هم میده. این هم همینه، خطابات الهی که همراه با قهرین رو میشنون جلس، یعنی میگه مرتب خطابات الهی در گوشمه. این خطابات چیه؟ همین مردن آدم هاست. من میخوام یه خورده حواسمو جمع کنم، میگم فلانی مرد، تا مرد میگم هیچ بس، من در دنیا ناکام میمونم، یعنی من در دنیا نمیتونم به معرفت لازم دست پیدا کنم، من نمیتونم در اینجا درست به اون تزکیه‌ای که لازم هست که در قیامت من اثرش رو ببینم دست پیدا، شاید امروز من افتادم مردم، باز هنوز من خودم رو حواسم رو جمع کنم، باز یه خورده بشینم به خودم توجه کنم، مجاهده ای کنم، معرفتی که باز اون یکی دیگه مرد. این مردن ها در واقع اینا خطابات اسرائیلی است که میگه تجهزوا رحمکم الله فقط نودی بكم، آماده بشید، آماده بشید بندگان خدا، آماده بشید، دارم میبرم یکی یکی دارم میبرم، شاید فردا نوبت شما باشه. میگه منو بیچاره کرده، نمیذاره من در یک آرامشی به دنبال کار خودم باشم، در یک آرامشی من بتونم بله معرفت کسب کنم، مجاهده کنم، و اینا مانع آرامش من میشن. که شیخ سهل بن عبدالله تستری او میگه که در عقیده او و تابعانش اینه که اینا میگن یک روز دنیا از هزار سال آخرت بهتره، یک روز دنیا از هزار سال آخرت، چون انسان در دنیا میتونه، در آخرت که دیگه جای عمل نیست، که جای کسب معرفت نیست، که دنیاست جای این حرفا. اینه که ما در دنیا میتونیم در واقع معرفت کسب کنیم، میتونیم عمل صالح انجام بدیم، میتونیم کارهای خیر انجام بدیم که در اون طرف نتیجهش رو ببریم. اینه که دنیا بهتر از در دید اینها، دنیا بهتر از، البته همین هم هست، این همه دنیا مذمت شده، دنیای مذمت شده که انسان رو باز بدار از آخرت، اما خب دنیایی که انسان رو باعث بشه که انسان در آخرت به مقام قرب، بالاخره هر چی که انسان، و عرض کردم اون دفعه خدمتتون که در قیامت انسان نور کسب، آخرت مقام تتمیم نوره، ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما رو کامل کن در قیامت، یعنی ما نور از دنیا آوردیم، خدای در اینجا نور ما رو کامل کن. یا مثلا یوم یقول المنافقون که انظروا نقتبس من نورکم، اینا مردم به، یا مثلا منافقین به مؤمنین میگن که به ما توجه کنید تا ما از نور شما استفاده کنیم، میگه قیل ارجعوا براءکم فلتم، به دنیا نور بگیرید از دنیا، یعنی ما نور از دنیا آوردیم، دنیا زحمت کشیدیم، معرفت کسب کردیم، همونجوری که نبود که ما اینجا به ما مثلا نور بده، ما از اونجا آوردیم، فلتمس وراءکم فرجعوا وراءکم، برگردید پشت سر، فلتمس نورا، نوری از اونجا بگیرید. اینه که آخرت جای تتمیم نوره، نه جای کسب نور، جاییست که میگه اتمم لنا نورنا، کامل کن نور ما رو. خب لذا اینه که در عقیده تابعان سهل بن عبدالله تستری، اونا عقیده اینه که میگن یک روز دنیا از هزار سال آخرت بهتره، لذا حافظ میگه که من در دنیا امنیت ندارم، هر روز امروز اینی میمیره، امروز زندشم اطلاعی ترهیم اینو میبینم، فردا اطلاعی زدن کی مرده کی مرده، اینا همینجور برای من. خب میگم من با این وضعی که دارم، با این وجود آلودهی که دارم، با این نادانی که نسبت به خدایم دارم، با این جهلی که نسبت به خدا دارم، خب من چیکار کنم اگر فردا نوبت من باشه، امروز نوبت من باشه، خب من چیکار کنم؟ نمیگه مرا در منزل جانان چه جای ام، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، محمل ها رو بربندید و خلاصه آماده بشید که برید. و این از این بذار جرس، همین خطابات ملک الموت که با قهرم همراهه، همین مردن ها در واقع خطاب اسرائیل ها، یعنی اون داره ما حرف میزنه، اما تو ما نمیفهمیم حرفاشو، میگه بعد شاید تو باشی ها آماده شو. به می سجاده رنگین کنگرت پیر مغان، گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. خب بله، میگه به می سجاده رنگین کن، این البته خب حالا دیگه این رنگین کردن سجاده به می یعنی تقاضای کاریست که خلاف عقل و شرعه. میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، اگر پیرت به تو گفت که برو همون سجاده نمازت رو با شراب آلوده کن، برو بکن. اینجا البته دیگه می معنی کنایه نداره، منظورش از می همین می، همین شرابیست که هست، یعنی میخواد بگه اگر آمد و مثلا سالک تو، مثلا اون دیداری که شمس با مولانا داشت که گفت که شراب میخوام، که بعد مولانا رفت به محله جهودان و کوزه شراب خرید و آورد براش. دیگه تقاضای دیگری کرد و همه رو مولانا براش انجام داد و خب میگه هر چی که گفت تو انجام بده، اگر کاری ازت خواست که مثلا احیانا خلاف عقل، خلاف عرف، خلاف شرع، اینا رو انجام بده. چرا؟ بخاطر این که اینا یه مصلحت های خفیه هست که بخاطر اون مصلحت هاست، مصلحت خودته، یا حداقل برای امتحانه که میخواد تو تا کجا تسلیم هستی. چون این راه یک راهی است که باید انسان تسلیم محض باشه، بدون تسلیم. نه اینکه انسان به چیزهایی روبرو میشه که تا حالا با اونها، چرا حضرت موسی وقتی که رفت پیش جناب خضر، جناب خضر در همون اول کار ازش همینو خواست، گفت به شرط که حرف نزنی تو، من خودم برات بعد از همین خودم برات باز کنم، ولی هیچی نگی، حرف نزنی. از اول با شرط کرد که تسلیم باش، چون خب میدونست که حضرت موسی چیزهایی رو خواهد دید که تا حالا خب لذا زد اون بچه رو کشت، زد کشتی مردم رو خراب کرد، دیوار رو برای مردم برای اون درست کرد، تعمیر کرد، مزد نگرفت. و بالاخره حضرت موسی عادتش برای اون کاری که بکن برای مردم مزد بگیره دیگه، چرا مزد نگرفتی؟ چرا بچه رو کشتی؟ چرا کشتی رو خراب کردی؟ اینه که رنگین کردن سجاده به می کنایه از همینه، که اگر در این راه از تو چیز خواستن که خلاف عرف است، خلاف شرع است، خلاف عقل است، اینها رو انجام بده، که سالک بی خبر نبود زلاح و رسم منزلها. او رفته این منزلها رو طی کرده و میدانه که مصلحت تو در همینه، این رو انجامش بدی. یا حد اقل میخواد امتحانت کنه، چنان که خود شمس میگه که بله، کی بود اون بنده خدا میگفت اومده بود که میگه آمده بود پیش من که من اون رو به عنوان شاگرد قبول کنم، گفتم به شرطی که بر سر چهار سوق با هم بشینیم، شراب بذاریم، تو بخوری من نخورم، تا تو فاسقی باشی خوشبخت و من مؤمنی باشم بدبخت. گفت نمی کنم. گفت بس قبولت نمی کنم. به حسام الدین چلپی گفت، حسام الدین آمد پیش شمس که سر بسپره، گفت برو باقی که داری بفروش، پولاش همه رو بیار برای من. اون رفت فوری رفت باغش رو فروخ، اومد پولش رو ریخت تو کفشای شمس. شمس یه دونه سکه برداشت، بقیه‌اشو گفت بردار برای خودت، برو باغت دوباره بخر، خواستم امتحانت کنم تا کجا هستی. چون به هر حال راهی است که تسلیم محض. بالاخره اگر از امام حسین تقاضا میشه که اگر ما رو میخوای باید بچه‌هات رو بدی، برادرات رو بدی، همه رو، تسلیم بود دیگه، از تسلیم محضش بود که به اون مقام رسید. و به هر حال اگه میخواست بگه نه این بچه گناه داره، نه نمیرسید مقامات، نمیرسید بر این راه رایست که از تسلیم محض انسان به جایی میرسید. این وقتی بخواد عقلشو بکار بندازه، نه اینجوری، نه اینجوری، نه این خلاف عرفه، اون خلاف عقله، اون خلاف شرعه، نه نیست. از اون که به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. البته پیر مغان عرض کردم، خود مغ معنی شراب فروش، پیر مغان به معنی اون قطب الاقطابه، معنی مرشد کامله که همین منازل رو رفته طی کرده و برگشته. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. اینو دوتا معنی کردن براش، که شب تاریک یک معنیش اینه که شب تاریک کنایه از اینه که سالک وقتی که حجاب‌های طبع و نفس و روح و نام رو کنار میزنه و میرسه به عالم واحدیت، به عالم اسماء الله میرسه. در عالم اسماء الله، خب البته عالم خیلی قویه دیگه، مقام قاب قوسینه، اون او ادنا مقام احدیته. وقتی سالک میرسه به مقام قاب قوسین و در تجلیات اسمایی قرار میگیره، نه اینکه هنوز تعینش کاملا از بین نرفته، تعینات خیلی ضعیف شدن، خیلی ضعیف شدن، اما هنوز تا انسان وارد مرحله احدیت نشه که تعین کاملا از بین نمیره، انسان به مقام اخلاص نمیرسه که خالص بشه خدا، نه، در مقام واحدیت انسان تعین داره. این تعینات ها، اینجا میگه شب تاریکو، بیم موجود شب تاریک. شب تاریک نه اینکه مقام واحدیت، اینجا البته شب تاریک این سیاه، اینجا هم مقام واحدیت رو میشه گفت شب تاریک، هم مقام احدیت رو میشه گفت تاریک. مقام واحدیت به خاطر اینکه از بس که اسما در اونجا هستن، کسرات در اونجا هستن، معمولا جنگل هایی که پر درختن از دور به سیاهی میزنن، لذا قرآن میفرماد مدهامتان در سوره الرحمن، دو تا بهشت، منتها مدهامتان دو به سیاهی زننده، از بس که این بهشت ها درختش زیاد نیست از دور به سیاهی میزنه. مقام واحدیت هم از بس که اسماء الله در اونجا کثیرن، اینه که سالک در حرکت خودش هنوز نرسیده به عالم واحدیت، عالم واحدیت رو سیاه میبینه. اما وقتی میرسه به عالم واحدیت، به عالم اسماء الله، اونجا به عالم احدیت که نگاه میکنه، عالم احدیت رو سیاه میبینه. چرا؟ به خاطر اینکه در بین انسان، انسانی در مرحله واحدیته، تا برسه به مقام احدیت، حجاب های بسیار زیادی از اسماء جلال در مقابلش هست. اینه که وقتی به عالم احدیت نگاه میکنه سیاه میبینه، از بس پرده ها آویخته است. همون که حضرت امیر در اون حدیث حقیقت میفهمد که حدک و سطر لغلبت سر، یعنی که میفهمد حقیقت چیست. حدک و سطر تفسیر کردم براتون، یعنی پاره کردن پرده ها به خاطر غلبه سر. سر قوت پیدا میکنه، پرده ها رو کنار میزنه، میره مقام احدیت میرسه. لذا در بین انسانی که در مرحله واحدیت، در مقام اسماء و مقام احدیت، پرده های زیادی از اسماء جلال وجود داره. از اسماء جلال، اسماء جلال راه نمیدن سالک رو که راحت وارد مقام احدیت بشه، یه عالم سختی اونجا. اینه که سالک در اینجا که میمونه، اینجا رو به شب تاریک تشبیه کرده، میگه من در تاریکی هستم، عالم احدیت برام در تاریکیه، من تاریک میبینم اونجا رو. خب شب تاریک، بیم موج و گردابی چنین حائل، یک وحشتی که، یعنی سالک وقتی به اون مقام میرسه یک وحشتی اون رو میگیره. این وحشت از چیه؟ از همینه که نه اینکه تعینی هنوز باقی مونده ازش، حداقل انسان در مقام واحدیت به عین ثابتش میرسه دیگه. خب عین ثابت خودش تعینه. آثار اسما وقتی در درونش میتابخ، مثلا فرض کنید که اسم قادر وقتی که تجلی میکنه در این انسان، من خودم رو نگاه میکنم، خودم رو قادر میبینم. وقتی که اسم الرحمن تجلی میکنه، من خودم رو رحمان میبینم. اسم الرحیم تجلی، خودم رو رحیم میبینم. یعنی آثار اسما رو اسناد میدم به خودم، میگم من هستم که چنینم، من هستم که چنانم. بله، اون رساله بحرالعلوم خانما یادشون هست، اون بحثی که داشتیم گفتیم که روح میگه چی؟ من انا، یادتون هست که همون بحثمون، که در اونجا خداوند یه خطر بزرگ همونجاست که انسان یه خودبینی بهش، عجب بهش دست میده. من هستم که رحمانم، رحیمم، قادرم، عالمم، همه رو از خودش مونده، این که تعیونش مونده، این هی آثار اسما که میتابه درونش، اینا رو از خودش میبینه. و همینجاست که بعضی ها ادعای ربوبیت میکنن، ادعای مثلا فرض کنید که ها دیگه میگه همون من دیگه، یه عجبی میگیره این رو، این عجبی که انسان رو سالک رو در مقام واحدیت میگه، عجبیست که انسان رو یعنی بلا فاصله چنان پس میخوره از طرف خدا که میره در وادی الحاد و کفر و اینها دیگه. و سالک خیلی تلاش میکنه خودشو به اونجا برسونه، اونجا که میرسونه تازه فی خطر عظیم، اونجا باز در خطر عظیم، خطر عظیمش همینه که چه بسا که ممکنه آثار اسما رو مال خودش بدونه. من هستم که منم که ربم، رب العالمینم، یعنی رب بالاستقلال ها، رب بالاستقلال بدونه. اونجاست که ممکنه ادعای ربوبیت کنه، ادعای رحمانیت بالاستقلال کنه، ادعا کنه که من هستم که بالاخره خالقم، قادرم، رازقم، حیم، مریدم، آثار از خودش بدونه بالاستقلال. که اینجا دیگه چنان یحذرکم الله نفسه میاد این رو پس میزنه که این از ته جهنم سر در میاره. یعنی تا اینجا هم خودشو کوشش کرد آورد از همه حجاب‌های طبع و نفس و روح و نمیدونم از همه اینها خودشو خلاص کرد و چه بسا به مقام نفس مطمئنه رسید، اما در این حال به اونجا که رسید که حالا میخواد یه قدم دیگه بذاره وارد عالم اخلاص بشه، وارد عالم احدیت بشه، اینجا پرت میشه در جهنم و خطاب میشه که اخسعو. خطاب اخسعو یه خطابش هم درسته در قرآن ظاهرش اخسعو، عربا به سگ رو وقتی میخوان برانن میگن اخسع، وقت یعنی خطاب اینه اخسعو. درسته در ظاهر قرآن خطاب به کفاره، اما خطاب در باطن قرآن خطاب به کسانی است که به چنین مقام رسیدن، به مقام حدک و سطر لغلبت سر، که میخواد حجابهای مقام احدیت رو پاره کنه. اینه که اگر کسی خوششانس باشه، آدم بختیاری باشه، خداوند اینجا که رسید به این مقام که رسید، اینجا او رو همراه کنه با اسماء ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی اولا چون مقام واحدیت رو میگیم مقام صدق، مقام احدیت رو میگیم مقام اخلاص، احدیت رو میگیم اخلاص به خاطر اینکه در اونجا انسان دیگه خالص محض خدا میشه، دیگه اصلا تعیونی نداره که بگه من، اونجا دیگه اصلا فنای فلاح میشه، دیگه هیچ تعیونی ازش باقی نمونه. اما مقام واحدیت مقام صدق، یعنی مقام است که دیگه اینجا دروغ نیست، کذب نیست، هرچه هست صداقت، فی مقعد صدق در جایگاه صدق، یعنی در مقام واحدیت عند ملیک مقتدر، یعنی این رو خداوند همنشینش میکنه با دو اسم ملیک مو. این دو تا اسم از اسماء جلالی هستن، از اسماء قهرن، اینا مواظبتش میکنن، اینا نگهش میدارن، این دو تا اسم انسان رو پله پله میبرن تا به عالم احدیتش برسونن. اینجا انسان برسه به عالم اخلاص که دیگه آخر کاره، اینجا انسان دیگه از هر چیز رها میشه، راحت میشه دیگه. اینجا حافظ همین میگه، میگه که شب تاریک، من در این وضع قرار دارم، تاریک به مقام احدیت که نگاه میکنه من تاریک، مقصد من تاریکه، حجاب های ظلمت افتادن، حجاب های جلال افتادن، من نمیبینم اونجا رو، بیم موج و گردابی چنین حائل، چنین وضعیت خطرناکی قرار دارم، کجا دانن حال ما سبکباران ساحل ها، اونهایی که رفتن به مقام احدیت رسیدن، به مقام جمع الجمع رسیدن و بلکه برگشتن، از اونجا برگشتن. و البته وقتی وارد به عالم احدیت میشه انسان در اونجا فناسی چی نمیفهمه، اگر عنایت الهی اینو برش گردون، اینو پسندید، گفت برگرد برو بنده هایی که مستعدن اونا رو بیارشون پیش من در یک سیر حبی و عاشقانه، اینها رو بیارشون پیش من تا به اینجا برسوندشون، اینا مقام فرق بعد الجمع میرسن، اینا سبکباران ساحل ها هستن، اینا دیگه آمدن از عالم احدیت آمدن به ساحل و راحتن و استادن ما رو نگاه میکنن. ما بدبختایی که در اونجا گیر افتادیم، در عجب خانقاهی میگه اونجا گیر افتادیم، در اون عجب، در اونجایی که در معرض هستیم، در معرض عجبیم، در معرض هلاکت هستیم، اینا راحت اونجا و استادن مدارن ما رو نگاهمون میکنن و هیچی خلاصه نمیدونن که چقدر خطرها، خودشون که رفتن از خطر جستن، در معیت دو اسم ملیک مقتدر رفتن و کارو تمام کردن، ما یه بیچاره بله اینجا همجوری گیر افتادیم و خلاصه نمیدونیم که باید چیکار کنیم. اینه که اینم از این بیت و خوب باشه دیگه، همه کارم ز خود. اون دو تا بیتم خیلی دیگه مطلب و مهمی نداره، فردا انشالله اشاره میکنیم و میریم به شعر بعد. والحمد لله رب العالمين.